Bana bırak bugünü, yarına bak mı diyorsun? Bir de ben dünü kafaya takarım biliyorsun. Ayrıla ayrıla tam koptu zaten. Beni de zamana bırak istersen. Doğma büyüme senliğim esasen. Ayrıla ayrıla tam koptu zaten. Beni de zamana bırak istersen. Doğma büyüme senliğim esasen. Seni unuttu unutuyor derken uyanıyor, hala benim sanıyor. Senin yüreğini bilmem, benimkisi çok fena yanıyor. Seni unuttu unutuyor derken uyanıyor, hala benim sanıyor. Bak mı diyorsun? Bir de ben dünü kafaya takarım biliyorsun. Ayrıla ayrıla tam koptu zaten. Beni de zamana bırak istersen. Doğma büyüme senleyim esasen. Tam koptu zaten, beni de zamana bırak istersen.